Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Γυρίζω, αγάπες χωρίζω με τον τίτλο της ζωής μου. Αρχίζω με ευχές συνεχίζω σε αυτούς που νομίζω και στους άλλους πλέον δεν τη χαρίζω. Στη σκόνη συνηθίζω, φυσάω, καθαρίζω και γυρίζω, γυρίζω, γυρίζω. Το τσιγάρο γυρίζω σε έναν που του θυμίζω. Διαβάζω αλήθειες που τάζω και που δεν διστάζω. Οτιδήποτε δεν του ταιριάζω, ίσα που το κοιτάζω, απ' τα φύλλα το βγάζω. Στο κεφάλαιο λάθη κομπιάζω. Τίποτα δεν αλλάζω, μόνο το διασκεδάζω. Και γυρίζω, γυρίζω, γυρίζω. Το τσιγάρο γυρίζω σε έναν που του θυμίζω. Κρατάω εικόνες, κολλάω σε κολλάς, τις κολλάω στον επίλογο, δεν σταματάω, συνεχώς προχωράω, τα πλούς ξεκινάω. Σ' ακουμπάω, με κρατάς, σε κρατάω. Τις σελίδες μας τώρα ενώνω. Λέξη, λέξη μαθαίνω, στην καρδιά σου ανεβαίνω. Μα και πάλι γυρίζω, γυρίζω. Το τσιγάρο γυρίζω σε έναν που του θυμίζω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Ανδρέας Αδριανόπουλος, κάθε Δευτέρα εδώ στο γνωστό ραντεβού στον Νίκο Αντοχής της Δευτέρας, εδώ με τα γνωστά ραδιοφωνικά live. Απέναντί μου είναι το προτελευταίο live για αυτή την ενότητα που ξεκίνησε αρχές, μάλλον αρχές μέσα άνοιξης και τελειώνει μέσα καλοκαιριού. Ο Απόστολος Γογουλάκης, λοιπόν, ό,τι μας ήρθε, και είναι ένα live το δεύτερο κατά σειρά με ελληνικό στίχο. Απόστολε, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Όταν θα έχουμε τη συνέντευξη, αναγκαστικά θα χρειάζεται να μου μιλάς λίγο πιο κοντά στο πολύ μικρόφωνο. Μια ναι, και το μικρόφωνο είναι σεταρισμένο για την φωνή σου όταν τραγουδάς. Αλλά δεν είσαι μόνος. Βλέπω δύο εξαίσθητους μουσικούς δίπλα σου. Μάλλον δίπλα σου και απέναντί σου για την ακρίβεια. Θες να μας συζητήσεις? Είναι οι φίλοι μου, έτσι και με βοηθάνε σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Στα δεξιά μου, εδώ στην κιθάρα, την ηλεκτροακουστική, είναι ο Βαγγέλης Κεραμάρης. Χαίρετε, χαίρετε. Κάπου ήταν εδώ ένα δυνατό χειροκρότημα, αλλά δεν υπάρχει μάλλον. Και απέναντί μου έχω τον Αντρέα το Μάτζαρη. Καλησπέρα. Έτσι, στα πλήκτρα. Και οι δύο είναι εξαίσθητοι μουσικοί, μαζί με άλλους που θα σας πω αργότερα, που πάμε κάτι να κάνουμε, κάτι να φτιάξουμε. Ωραία. Και λες, λοιπόν, πάμε κάτι να κάνουμε, πάμε κάτι να φτιάξουμε. Μου λες ότι είναι δύο εξαίσθητοι μουσικοί, οι οποίοι σε βοηθάνε σε αυτό που θες να κάνεις. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ σήμερα? Θέλουμε εδώ σήμερα ή εδώ γενικό. Σήμερα, τώρα γενικά ο σήμερα είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Ήθελαμε να περάσουμε καλά καταρχήν, λίγο ο κόσμος να ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι δικό μας, Και αν μας αγαπήσει, αν του αρέσει αυτό, να μας ακολουθήσει και λίγο παραπέρα. Κρατάω αυτό λοιπόν, ότι ο κόσμος σήμερα θα ακούσει εδώ κάτι δικό σας. Κομμάτια δηλαδή τα οποία δεν είναι συνήθως, πώς να το πω, διασκευές, αλλά είναι κομμάτια τα οποία είναι δικά σας και τα παίζετε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο που βλέπω. Ακριβώς, Αντρέα. Είναι κομμάτια ουσιαστικά που τα γράφω εγώ, μουσική και στίχους, και θα κάνουμε και δύο διασκευές. Είναι κομμάτια τα οποία με κουβαλάνε και τους κουβαλάω περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Κάποια θα παρουσιάσουμε εδώ, τα άλλα ίσως έπεται συνέχεια. Ωραία, οπότε δύο κιθάρες και ένα, ας πούμε, ηλεκτρικό πιάνο, πλήκτρα. Έτσι. Στα χέρια του Αντρέα του Μάτζαρη. Και να πούμε λοιπόν γρήγορα για όσους θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης ραδιοφωνικής συντροφιάς του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Βλέπω, ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής. Αρχικά μέσω email, το radio@vlepo.org, μέσω messenger, όπου εκεί όποιος θέλει μπορεί να συμβληθεί σε αυτό το email, είναι το vlepo@studio.hotmail.com, είναι το 2610-222-192, όπου περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, έτσι για να μας πείτε μια καλή κουβέντα για τα παιδιά που είναι στο απέναντι στούντιο ακριβώς από εμένα. Και είναι και το Soundbox, όπου μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα του Βλέπω, http://vlepo.org. Για τον ήχο στο στούντιο 2 είναι ο Θάνος ο Κουνάδης, ο οποίος είναι το νέο μέλος συντροφιάς εδώ του Βλέπω. Νομίζω αξίζει και αυτός. Και μας βοήθησε και πολύ, πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ ωραία, πολύ. Γιατί τίποτα δεν γίνεται έτσι, μόνο έτσι. Του. Και πάμε για τη συνέχεια. Απλά να πω κάτι τελευταίο, ότι η ενορχήστρωση γενικά που ακούτε σε κάποια κομμάτια που θα ακουστεί είναι ειδικά για το Βλέπω, και με έχουν βοηθήσει πολύ τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να έχω γράψει εγώ τη μουσική, αλλά έχουν συνδράμει όλοι μαζί, έτσι, και τους ευχαριστώ για αυτό, το είπα και στην αρχή. Εντάξει, ακούσουμε... φαντάζομαι ότι σε κάθε περίπτωση η μουσική δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δουλέψει μαθηματικά, αλλά είναι συμπαραγωγή πολλών ανθρώπων. Ακριβώς, αυτό νομίζω. Δηλαδή μπορεί να ακούμε ότι η μουσική έχει γράψει ο Τάδε, αλλά πίσω από τον Τάδε κρύβονται... Ούτως ή άλλως και στη μουσική, όπως έλεγε ο Χατζηδάκης, δεν υπάρχουν υπαλληλικές και διακριτές σχέσεις. Έτσι, ακριβώς, και διακριτές σχέσεις. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα δικό μου κομμάτι. Είναι από αυτά που λέω αγαπησιάρικα κομμάτια. Και. Έχουν να κάνουν με τον έρωτα, δηλαδή. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε. Δάκρυα σου για κάποια άλλη ημέρα. Βάλε μονάχα τα καλά σου και εκδύσω από την έγνοια. Μη μου πεις δεν είμαι εγώ για τέτοια, μα δείξε μου ακόμα πως ποθείς στα αστέρια να ανεβείς, τις λίμνες να διαβείς για να σε πιο κοντά μου. Για σου τον ήλιο, το φως του κάνε στέμμα. Κάνε το άγνωστο σου φίλο βασίλισσα στα ξένα. Μη μου πεις δεν είμαι εγώ για τέτοια, μα δείξε μου ακόμα πως ζητάς, χαμόγελα σκορπάς, πάρε συναντάς για να σε πιο κοντά μου. Thank you. ήρωα σου για κάποια άλλη μέρα. Βάλε μόναχα τα καλά σου και εκδίσω από την έγνοια. Μη μου πεις δεν είμαι εγώ για τέτοια, μα δείξε μου ακόμα πως ποθείς στα αστέρια να ανεβείς, τις λίμνες να διαβείς για να σε πιο κοντά μου. Νερά, ρα, νερά, ρα, ρα. Και είσαι πιο κοντά μου. Είσαι πιο κοντά μου, νερά, νερά, νερά, νερά, νερά, νερά. Και είσαι πιο κοντά μου, νερά, νερά. Και το καλύτερο και το αναπάντεχο όλων είναι ότι ακούει το γαϊδουρονί στην Κρήτη. Oh. Ό,τι ήρθε ένα μήνυμα. Βέβαια, απορία άξιο είναι από πού ακούει το γαϊδουρονί στην Κρήτη, γιατί κατά πόσο μπορεί να έχει ίντερνετ. Ποιος ξέρει, θα δείξει. Ο Γιώργος λοιπόν, ο Γιώργος Σταθόπουλος, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, τον 9-11, είναι συντονισμένος και μας ακούει. Το γνωστό δεν το είπα με την έννοια του τρανού, αλλά ο γνωστός ως συνεργάτης μας. Ωραία. Απόστολε, πώς φτάνεις, καταρχάς τι ηλικία είσαι? Αυτά τι είναι τώρα, είναι ερωτήσεις? Ναι, έχω ανάψει το μεγάλο προβολέα ακριβώς απέναντί σου. Σου στείλει τέτοια ερώτηση να το ρωτήσεις τι ηλικία είναι, 25 είμαι. Λοιπόν, ωραία. Πώς λοιπόν φτάνεις σε αυτή την ηλικία, τέλος πάντων, όποια και είναι αυτή, να έχεις δικά σου κομμάτια? Βέβαια, φαντάζομαι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά τι σε κάνει να φτάσεις πλέον να ασχολείσαι με τη μουσική? Δηλαδή, το παρελθόν σου ή τέλος πάντων, ποιος ήταν ο λόγος, το κίνδυνο να ασχοληθείς με αυτό? Ήταν η αγάπη, ήταν κάποιο είδωλο το οποίο είχες? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Κοίταξε να σου πω, καταρχήν πρέπει να σου διηγηθώ πώς ξεκίνησα τη μουσική. Την ασχολία μου έτσι να μελετάω μουσική ήταν η επιθυμία του πατέρα μου. Όπως ξέρεις, οι περισσότεροι γονείς έχουν κάποιες αιμονές, κάποιες κρυφές επιθυμίες. Ναι, απλά συνήθως θέλουν το παιδί σου να το δουν γιατρό. Λες, κάπως έτσι το έχω κατανοώ. Δεν νομίζω, ξέρεις τι πώς μεταβιβάζονται οι εικόνες από πατέρα σε γιο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο δικός μου ήθελε να μάθει κιθάρα, δεν τα κατάφερε γιατί λεφτά δεν υπήρχαν, και έστειλε εμένα να μάθω κιθάρα. Κάπως έτσι δηλαδή άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική. Στην αρχή κλασικά, με κλασικές σπουδές. Κάπου εκεί, κάπου στο γυμνάσιο, άρχισα και ανακάλυπτα την ελληνική ροκ μουσική. Άρχισα να ακούω πολύ Σιδηρόπουλο. Μπήκα στα blues και στη ροκ την ξένη. Άρχισα να ακούω κλασικά συγκροτήματα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα ανοίχτηκαν όλοι οι ορίζοντες μπροστά μου. Έχει να κάνει με σπουδές που έκανα και με πολλή μουσική που άκουγα γενικώς, γιατί με εκφράζει η μουσική. Πέρα από αυτό, μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο της ηλικίας μου, άρχισα να εκφράζομαι μέσα από τη μουσική. Δηλαδή τα βιώματά μου και οι εικόνες μου να τα κάνω μουσική και στίχους. Λίγο πιο μετέπειτα. Στην πορεία ήρθε και λίγο το τραγούδι. Αναπάντεχα βέβαια. Απόστολε, η σύνθεση ήταν κάτι το οποίο σου έβγαινε επειδή το ήθελες και το πάλεψες και το προσπάθησες να το κάνεις, ή ήταν κάτι το οποίο έγινε γιατί ένα πρωί είπες θέλω να πιάσω την κιθάρα και θέλω να εκφραστώ με αυτό και μπόρεσες και το έκανες πηγαία έτσι από μέσα σου άνετα? Ναι, νομίζω ότι η σύνθεση όσον αφορά τη μουσική έγινε πηγαία από μέσα μου. Αλλά όσον αφορά το στίχο, έμπαινα σε μια διαδικασία περισσότερο με κάποια ποίηματα, Τώρα, βέβαια, δεν υπάρχει κάποιος εδώ για να περιγράψει. Λοιπόν, υπάρχω εγώ. Οπότε πρέπει κάποιος. Η αδικία στο ραδιόφωνο είναι η εξής. Δεν, δεν μπορείς να δεις. Οπότε μπορείς να φανταστείς την εικόνα και αυτό μερικές φορές είναι καλύτερο όπως αυτή την προκειμένη στιγμή. Πιστεύω, είναι πολύ καλύτερη περίπτωση να έχεις δύο πυριακτήρια μουσικούς που ένας δε ακριβώς απέναντί σου. Ακριβώς. Και να σχολιάζει ό,τι λες με κινήσεις, α πούμε. Και πώς θα βρεις εσύ την ηρεμία να μιλήσεις ήρεμα και ατάραχος μπροστά στο μικρόφωνο. Ακριβώς. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ το τη φυλάω όμως παρόλα αυτά. Και θα τον κάνω να κοκκινήσει σε λίγη ώρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάπως έτσι βγήκαν όλα τα πράγματα. Ήρθανε κάποιες ωραίες μουσικές με διάφορους άλλους. Έκανα κάποια φεστιβάλ, συμμετείχα σε κάποια φεστιβάλ, σε κάποιους διαγωνισμούς. Δηλαδή υπήρχε και ένας τρόπος να δω ότι αυτό που έκανα έβρισκε ανταπόκριση. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται και κάποια ανταπόκριση σε αυτό που κάνει για να συνεχίσει να το κάνει. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Δηλαδή, η ανταπόκριση που πήρα μου δίνει δυνατότητα τώρα να προσπαθώ να συνεχίσω και να φτιάξω κάτι, όπως σου είπα και στην αρχή. Okay, οπότε, με λίγα λόγια, μου λες ότι το προϊόν το οποίο έκανες αρχικά και με όχι τη στενή την έννοια της λέξης προϊόντος, βρήκε την ανταπόκριση και αυτό σου έδωσε όθηση να πας λίγο παρακάτω. Ακριβώς. Δηλαδή, πήρα τα πρώτα μπράβο, κάπως έτσι, πήρα και κάποιες θέσεις σε κάποιους διαγωνισμούς και αυτό μου έδωσε δυνατότητα να συνεχίσω. Αυτά πλέον ως φοιτητής στην Πάτρα ή ακόμα μιλώντας για τα Τρίκαλα. Θα σου πω. Έχει να κάνει περισσότερο με. Ο πρώτος διαγωνισμός που συμμετείχα ήταν σε περίοδο Λυκείου, όταν ήμουν στα Τρίκαλα στο Βόλο, σε ένα jazz διαγωνισμό. Εκεί συμμετείχα σε modern jazz και κατάφερα να αποσπάσω κάποιες πολύ καλές κριτικές. Από εκεί και πέρα απλά συνέχισα, στα Τρίκαλα συμμετείχα σε τοπικά συγκροτήματα, μουσική, ξέρεις το, νομίζω όπως τα περισσότερα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική στην περίοδο του σχολείου. Από εκεί και πέρα έγιναν και κάποια, ας πούμε, τα παιδιά, τους οποίους θα τους αναφέρω και αργότερα, πήγαμε το 2010 το καλοκαίρι, πέρυσι δηλαδή, καλή ώρα κάπου εδώ, στην Πολωνία, στο εξωτερικό, σε ένα μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό και διακριθήκαμε. Είναι πράγματα που νομίζω ότι σε κάνουν να θέλεις να συνεχίσεις. Δηλαδή, σου δίνουν δύναμη να κάνεις κάτι παραπέρα. Έτσι κι αλλιώς λεφτά δεν έχουμε, το ξέρεις κι εσύ αυτό. Το ξέρουν κι αυτοί που μας ακούνε. Οπότε, τουλάχιστον να σε έχουμε λίγο θαυμασμό από τον κόσμο, να προχωρούμε σε αυτό που κάνουμε. Ωραία, για τη συνέχεια τι έχεις ετοιμάσει, αφού πιες το νερό σου. Λοιπόν, για τη συνέχεια, έχουμε να κάνουμε με ένα τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, όπως είπα και πριν. Είναι άκρος επίκαιρο. Είναι, ξέρεις τι, αυτό σκέφτομαι μερικές φορές και λέω πόσο ωραίο θα είναι κάποια από τα κομμάτια μου, αν ακουστούν περισσότερο, να ακούγονται μετά από χρόνια και να λένε πόσο επίκαιρα είναι σαν κομμάτια. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και αυτό του Παύλου Σιδηρόπουλου, που είναι άκρος επίκαιρο, πιστεύω. Και λέγεται Welcome to the Show. Εδώ περνάνε μόνο τα σφάλματα ημωμένα κι όλα τα άλλα φήμεσα πόρια νόμων φυσικό. Άλλα σταθμά στα μέτρα του ποιος ανάλογα με ποιον. Normal. Το σκηνικό. Oh, welcome to the show. Ηθοποιεί με φάκελο λευκό θηρίο δαμαστής, ο γιος του Παπανδρέου, μεγάλα ράδι ενέργειας βυζακτό. σε γυάλα το μωρό ψαρό για τη δακονή. Εμουμιξία σαν όνειμο χωριό, μαύρο γυαλί να μη θαμπώνει των αποβλήτων τακτινοβολογών. Oh, welcome to the show, Norman. Το σκηνικό. Oh, welcome to the show. Πατέρα, κόρη, μαδερφό για special show. Να δεις, θα φταίει η ανεργία. Το σεξ, τα κινητά, το rock and roll. Ψευδέστηση, καμία δεν τους αγχώνει. Μέταλλο κρύο, ναι που δεν λιώνει. Το μανιτάρι, ένα λουλούδι θα στο πούνε κι αυτό. Κι ο θείασος μεγαλώνει. Το κρέας του αρχίζει να το τρώει ομό. Oh, welcome to the show, normal. Τελείως normal το σκηνικό. Oh, welcome to the show. Λοιπόν, μηνυμάτων συνέχεια και γράφει η Τζέλα. Λοιπόν, να πω κι εγώ ένα γεια σας, παιδιά. Τέσσερις τελείες. Ο πληκτράς σας ειδικά έχει πολύ αισθησιακή φωνή, αλλά ήθελα να ακούσω και λίγο το παιδί στην κιθάρα, γιατί είμαι λίγο αναποφάσιστη. Έχουμε κάποια περισσότερες πληροφορίες. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ο πληκτράς εννοείται ότι έχουμε πολλές πληροφορίες. Καταρχήν, θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί όλοι θέλουν νομίζω να ακούσουν την αισθησιακή φωνή του. Να πει ένα γεια τουλάχιστον. Να πει ένα γεια. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Απόστολε, γιατί διαχειρίζει το μικρόφωνο τέλεια σαν διαιτητής. Είναι σαν να μην χρειάζομαι να υπάρχω εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε Πλεκτρά, χρειάζεστε κάτι άλλο να επικοινωνήσετε με το κοινό σας? Όχι, ας αφήσουν τα μηνύματά τους και το αριθμό τηλεφώνου και το βίντεο. Και αφημί. Τα πάντα και λοιπόν, μετά ξέρω εγώ. Okay. Λοιπόν, okay. Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση. Νομίζω ότι. Όχι αφημί, αχμί. Νομίζω πάντως, Ανδρέα, ότι δεν πάω να γράφω κομμάτια, δεν πάω να παίζω, να κάνω ό,τι να είναι. Ο Ανδρέας θα μου παίρνει όλες τις γυναίκες, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, στο θέμα μας. Και έρχεσαι στην Πάτρα. Okay. Κάπως έτσι, ναι. Βρίσκεις ό,τι περίμενες στην πόλη αυτή? Βρίσκω ό,τι περίμενα. Μάλλον τι περίμενες φεύγοντας από τα Τρίκαλα? Παιδί από την επαρχία είμαι, από τα Τρίκαλα. Οπότε ό,τι και, όπως και να έχει η Πάτρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, σίγουρα φαίνονται πολύ καλύτερα από ό,τι στα Τρίκαλα. Νομίζω τα Τρίκαλα έχουν σκηνή, η Πάτρα δεν έχουν, έχει. Έχουν, αυτό θέλω να συνεχίσω, περίμενα να σου πω. Και έλεγα θα πάω στην Πάτρα και θα γίνουν, θα πάω σε ένα κόσμο τελείως διαφορετικό. Όντως σε ένα κόσμο τελείως διαφορετικό πήγα. Απλά το θέμα όσον αφορά την Πάτρα συγκεκριμένα, και επειδή ασχολούμαστε με τη μουσική, ας μιλήσουμε για τη μουσική. Αδικεί τον εαυτό της. Νομίζω αδικεί τον εαυτό της όσον αφορά τη μουσική. Δεν υπάρχουν οι δυνατότητες πλέον μουσικής για μουσικούς και για ακροατές. Νομίζω πλέον δηλαδή τα πράγματα στην Πάτρα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για αυτούς που έρχονται εδώ να σπουδάσουν. και θα περίμεναν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ποιοτικό όσον αφορά τη μουσική. Αυτό νομίζω από ότι όσον αφορά το θέμα της μουσικής. Τώρα, να σου πω για τίποτα άλλο θέλεις? Δεν νομίζω, γιατί χωράει η ώρα αρχικά. Λοιπόν, στο θέμα μας. Okay. Τελικά λοιπόν βρίσκεις εύκολη διέξοδο σε αυτή την πόλη που ζεις πλέον ως φοιτητής να εκφράσεις τη μουσική σου? Τελικά παραδόξως από, σε σχέση με όλη τη σου είπα, έτσι, αρχίζω να δουλεύω επαγγελματικά από το δεύτερο έτος. Με τσιγκλάει ένας φίλος ο οποίος έχει κάνει κάποια πράγματα εδώ και στην Αθήνα, ένας φίλος μου, ο Βαγγέλης ο Βατσινέας, ο οποίος σπούδαζε γι' αυτό ταυτόχρονα και ήταν και γείτονάς μου, με τσιγκλάει να αρχίσω να τραγουδάω λίγο στο πρώτο έτος. Σιγά σιγά αρχίσω και μπαίνω και εγώ στα πράγματα της πόλης. Από το δεύτερο έτος αρχίζω και εμφανίζομαι επαγγελματικά σε κάποια μαγαζάκια μικρότερα, όπως ξέρεις. Εδώ η Πάτρα έχει πολλά μικρά μαγαζιά για ακουστικά πράγματα περισσότερο. Κιθάρες, λίγο πιάνο, μέχρι εκεί. Αρχίζω να εμφανίζομαι. Και μέχρι τώρα συνεχίζω να εμφανίζομαι σε μαγαζιά και μεγαλύτερες σκηνές κάποιες με επιλογές που κάνω πλέον. Γιατί κάνω επιλογές πλέον στο τι μπορώ να κάνω? Επιλογές γιατί κάνεις? Επιλογές κάνω, είναι καλή ερώτηση αυτή. Επιλογές κάνω γιατί, Αντρέα, είμαι 25 χρονών και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να αρχίσω να κάνω έκπτωση στα όνειρά μου. Αυτό νομίζω και σε αυτά που πιστεύω. Κάπως έτσι το βλέπω. Ωραία. Κάπως έτσι το βλέπω. Κάνεις το βλέπω. Ναι, το βλέπεις. Έτσι. Ωραία. Και ερχόμαστε λοιπόν και μου μιλάς για επιλογές, μου μιλάς για καταστήματα τα οποία εμφανίζεσαι και κάνεις μικρά ακουστικά live. Ωραία. Φαντάζομαι μιλάς για τις περισσότερες μικρές καφετέρειες στο κέντρο της πόλης ή κάτι ανάλογο. Ναι, καφετέρειες παύλα μπαρ, όπως το είπες. Ναι. Ναι. Εκεί η αντιμετώπιση είναι αυτή που περιμένεις, την έχεις πατήσει, υπήρχες ποτέ ως μουσικός υπάλληλος, ας πούμε, τρόπον τεινά, για να γεμίσεις τον μπαρ, ας πούμε, παραγγελίες? Ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχες από τους ιδιοκτήτες αυτών των μαγαζιών ή που έχεις στην τελική, γιατί συνεχίζεις να έχεις και φαντάζομαι θα συνεχίσεις για πολύ καιρό να έχεις? Δεν έχω να σου πω κάτι τραγικό, δεν έχω να σου πω νομίζω. Όπως και να έχει, όλη η μουσική που έχουν περάσει από τα... Η ερώτηση δεν απευθύνεται μόνο σε τραγικά, αλλά και σε ευχάριστα και πράγματα. Σε ευχάριστα πράγματα. Ευχάριστα σίγουρα μου έχουν συμβεί εδώ πέρα, στις περισσότερες. Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε πες μου. Και οι καλές, αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζεται ανάδειξη είναι και οι καλές στιγμές. Είναι καλές στιγμές, ναι. Εγώ πρέπει να πω ότι είχα πολλές καλές στιγμές. Στα περισσότερα μαγαζιά και μάλιστα και πολύ καλές στιγμές με τους εργοδότες μου, αν μπορώ να το πω έτσι, εργοδότες, γιατί δεν νιώθω ότι τόσο ότι δουλεύω, δηλαδή νιώθω ότι κάνω κάτι που μου αρέσει. Ακολουθούν και άλλα πράγματα, αλλά έχει να κάνει με κάτι που με ευχαριστεί εμένα, έτσι. Τώρα, πολλές φορές υπήρξε χέρι στο πρόγραμμα. Κάποιος έμπαινε και έβαζε χέρι στο πρόγραμμα. Για να έχουμε 10 παραπάνω άτομα, ξέρεις πως γίνονται αυτά. Σε ρωτάω, γιατί έχει τύχει να είμαι σε μαγαζί φέτος το χειμώνα της περιοχής των Βραχνέικων. Ναι. Πολύ κρατιέμαι να μην πω το όνομα, όπου το αφεντικό πήρε το μικρόφωνο και έκανε δεύτερη φωνή γιατί απλά έτσι ήθελε. Μπορεί να καταλαβαίνω και το μαγαζί το οποίο λες και να έχω παίξει κιόλας. Να σου πω κάτι, δεν με πειράζουν εμένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν υπάρχει καλή διάθεση, σοβαρά. Αν υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει και ένα σεβασμό, εντάξει, στο τι κάνεις, μετά από ένα σημείο, εμένα δεν με πειράζει. Αρκεί, ξέρεις τι, αρκεί να μην χαλάω, χαλιέμαι εγώ μέσα από τη δουλειά που κάνω. Δηλαδή, αρκεί να μην γυρίσω σπίτι μου και να πω ότι γιατί το έκανα τώρα αυτό. Έχουν υπάρξει και τέτοιες στιγμές. Αλλά πιστεύω ότι δεν έχω κάνει μεγάλες εκπτώσεις και έχω δουλέψει με ανθρώπους τους οποίους τους σέβομαι και πιστεύω ότι με σέβονται και αυτοί, και μουσικούς και εργοδότες. Ωραία. Η ώρα είναι ήδη και μισή. Όπα, και σιγά... λοιπόν. Γιατί ταράχτηκες? Δεν ταράχτηκα. Λοιπόν. Αλλά με αφήνεις εδώ να μιλάω και ορίστε. Ναι. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Και σιγά σιγά πρέπει να δώσουμε λοιπόν χώρο σε τραγούδια, αφού πρώτα όμως ξαναθυμίσουμε στο κοινό μας, το οποίο συνέχεια ανανεώνεται από ό,τι βλέπω εδώ στατιστικά, τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με το στούντιο, που δεν είναι άλλη από το ράδιο papakivlepo.org. Το email του ραδιοφώνου του Βλέπω είναι το vlepo@studio.papakihotmail.com. Το messenger, όπου μπορείτε να συμβληθείτε και να μας στείλετε ό,τι θέλετε, και το 2610. 2-2-2-192, ο πιο απλός και παραδοσιακός τρόπος ώστε να γίνουμε εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Πώς το λέω, το μικρόφωνο σε σένα και πες μας τι ετοιμάζεις. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται ψυχογράφημα πρώτου προσώπου, είναι ένα δικό μου κομμάτι και αυτό, και θα σας πω, θα το παίξουμε πρώτα και Θα σου πω μετά δύο-τρία πράγματα που σκέφτομαι μέσα από αυτό το κομμάτι. Δώσε βάση, γιατί στον κόσμο αυτό έχουμε όλοι λίγο-λίγο χαλάσει. Παιδες, εντάξει, μόνο το πείμα σου μάθε και πες πως όλα είναι εντάξει. Εσύ δεν είσαι που ήθελες τον κόσμο να αλλάξεις. Τώρα ψάχνεις χρυσό σε λίγους κόκκους αλάτι. Εσύ δεν είσαι που μου πες η TV να πάτη. Τώρα ψάχνεις δουλειά σε αυτό το μαύρο παλάτι. Να να να. Να να να. Δες έξω στους δρόμους, άνθρωποι ψάχνουν να φάνε, το κράτος τους άφησε μόνους. Έφτιαξε νόμους για να προσέχει τι κάνεις, να παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Εμείς οι δύο αντέχουμε ακόμα στους πόνους. Όμως κλείνουν τις πληγές μας με νέους ταχυδρόμους. Εμείς οι δύο δεν ζούμε σε ξέχωρους κόσμους. Όμως κάποιους τους συμφέρει να μας έχουν μόνους. Να να να. Η αγάπη θα σου αλλάξει συνήθειες, θα δεις τη ζωή με άλλο μάτι. Ξύπνα απ' την άρκη, τα κύτταρα σου νεκρώσαν, το κρίμα σε έχει πλέον κουράσει. Χρόνια τώρα αγόραζες ό,τι είχαν οι άλλοι. Ήρθε η ώρα να δεις τι έχεις πλέον ανάγκη. Χρόνια σου λέγαν τι πρέπει όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Ήρθε η ώρα η φωνή σου να πάρεις σκητάλι. Να να να να να να να. Δεν ήσουν που ήθελες τον κόσμο να αλλάξεις. Τώρα ψάχνεις χρυσό σε λίγους κόκκους αλάτι. Εσύ δεν είσαι που μου πες η TV να πάτη. Τώρα ψάχνεις δουλειά σε αυτό το μαύρο παλάτι. Ωραία. Και όπως έλεγες, μας ρωστάς μια εξήγηση για αυτό το τραγούδι, αφού πιείς το νερό σου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι. Βασικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα κομμάτια μου να δημιουργώ εικόνες. Δηλαδή ακούγοντας το κάποιος να το συνδυάζει με κάποιες εικόνες δικές του ίσως, όχι δικές μου. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάλειμμα συμβαίνει γιατί υπάρχει μια ανατελείωτη. Ένα βόλιο δωματίου με μπουκάλια νερό για να πιείτε νερό. Ευτυχώς είναι κλειστά. Έτσι, λοιπόν, okay. Και έχει να κάνει με πολλά πράγματα και έχει να κάνει κυρίως με όσα συμβαίνουν τα τελευταία ένα με δύο χρόνια στη χώρα μας. Είναι περισσότερο μια αυτοκριτική, γι' αυτό λέγεται και ψυχογράφημα πρώτου προσώπου. Δηλαδή, τα λέω πιο πολύ στον εαυτό μου, για να τα ακούσω εγώ. Και είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι έχει πολλά κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία μέσα. Δηλαδή, μου αρέσει γενικά στη μουσική και νομίζω ότι υπάρχει η μουσική, η ελληνική μουσική, από κομμάτια τα οποία δίνουν ένα όραμα και δίνουν, πάνε λίγο παραπέρα τη σκέψη του απλού πολίτη. Δηλαδή, έχει κάποια κοινωνικά μηνύματα, έστω και για να τα κρίνει, έτσι, και για να τα σκεφτεί. Κάτσε, μου λες δηλαδή ότι η ελληνική μουσική στερείται κοινωνικών στίχων? Ναι. Ναι. Μάλλον αυτό. Προφανώς, ναι, αυτό λέω. Και βασικά αυτό που είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο και νομίζω ότι και οι τέχνες γενικώς και η μουσική πιο συγκεκριμένα μπορεί να αφυπνίσει τον κόσμο. Είναι καλό δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο πιο μέσα, δηλαδή μην τα αφήνουμε επιφανειακά. Μπορεί να έρχει η μουσική ως τέχνη έναν ενεργό ρόλο στην αφύπνιση του κόσμου στην προκειμένη περίπτωση? Πιστεύω, εννοείται, η ιστορία το έχει διδάξει, έτσι. Πάρε δηλαδή τους ελληνικούς, όλα τα κομμάτια που έχουν περάσει και έχουν γράψει και με τα πολεμικά, έτσι, ήταν κομμάτια τα οποία αφύπνισαν τον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο απλές μελωδίες, απλά στιχάκια που μας θυμίζουν τον παλιό παιδικό μας έρωτα σε μια παραλία, που και αυτά βέβαια υπάρχουν και στα τραγούδια μου μέσα, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπέρα. Και υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Τώρα εδώ γύρω μου με κοροϊδεύουν για κανένα σαρτά μου μπορεί να κάνω. Δηλαδή πώς να εκφραστώ εγώ? Μπορούμε να τους ανοίξουμε τα μικρόφωνα να κάνουν λιγότερα. Μπράβο, έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή είναι αυτό είναι ένα κάτι το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, φοβάται ο κόσμος να γράψει κάτι πιο δύσκολο ακουστικά, δηλαδή στο αυτή του μέσου ακροατή. Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να γίνεται. Ωραία. Και μπαίνεις στη διαδικασία της γραφής. Ναι. Πώς γράφεις, ποια είναι τα ερεθίσματα για να γράψεις, υπάρχουν ερεθίσματα για να γράψεις ή είναι απλά μια παραδοσιακή διαδικασία που λες θα κάτσω και θα γράψω τώρα? Αυτό ξέρεις το έχω κάνει, δεν είναι ότι δεν το έχω κάνει. Δηλαδή όποιος πει ότι δεν το έχει κάνει αυτό, να πει ότι τώρα πρέπει να κάτσω να γράψω. Έχει περάσει ένας μήνας, δύο, τρεις μήνες και δεν έχω γράψει στίχο. Πρέπει να κάτσω να το γράψω. Να γράψω κάτι. Γίνεται και αυτό. Αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί οτιδήποτε να μου. Συνήθως κάθομαι, γράφω πρώτα μουσική. Και αυτό που σου είπα, δηλαδή η μουσική μου φέρνει εικόνες. Κάτι μπορεί να έχει συμβεί σε μένα, κάτι μπορεί να έχει συμβεί σε κάποιον φίλο μου, κάτι μπορεί να άκουσα. Κάτι να πήρε το αυτί μου γενικώς. Με βοηθάει πάντα η μουσική. Δηλαδή, σαν ξεκίνημα στα τραγούδια μου, είναι το μουσικό στοιχείο. Οπότε, στην πραγματικότητα, γράφεις μουσική και πάνω εκεί πατάς στίχους. Αυτό σε περιορίζει. Αυτό δεν σε περιορίζει στο κομμάτι το στιχουργικό όμως? Είναι μια εύκολη διαδικασία για εσένα να γεμίσεις τα μελωδία με στίχο? Γενικά είναι δύσκολη. Και φέρνω ένα παράδειγμα, ναι. Μου μιλάς για κοινωνικό στίχο. Πώς θα βάλεις κοινωνικό στίχο σε ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη διακριτό χώρο για το στίχο του? Ναι. Μερικές, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μερικές φορές οι λέξεις μου βγαίνουν αβίαστα. Επίσης, τις περισσότερες φορές πρέπει να σου πω ότι εντάξει, αυτό που λες, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, σαν πως να έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Έτσι λειτουργώ, δεν ξέρω, έτσι με εκφράζει πρώτα μέσω της μουσικής και δεν νομίζω ότι η μουσική συμβαδίζει με κάποιο συγκεκριμένο στίχο. Δηλαδή πάρε κομμάτια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ακούς μια μουσική η οποία μπορεί να έχει ένα μινόρε. Σημαίνει ότι θα γράψω και οι στίχοι μου θα είναι για να ρίξουν τον ακροατή. Ή με ένα ματζόρε να γράψουμε κάτι χαροπό να γελάσουμε. Νομίζω ότι δεν συμβαδίζουν τα δύο αυτά. Νομίζω ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν υπάρχει πρώτα το ένα και πρώτα το άλλο. Okay, μια χαρά είμαστε. Και για τη συνέχεια. Γιατί αισθάνθηκα ήδη αρκετά ως ανακριτής. Έτσι. Έτσι. Έπεσε το φως ξαφνικά, άρχισε να με ζεσταίνει. Γλώσσα λανθάνουσα. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο είναι, λέγεται Το Παρελθόν. Και έχει να κάνει με δικές μου πολύ προσωπικές στιγμές και δύσκολες, θα έλεγα. Α, επίσης πρέπει να πω ότι αυτό είναι τσιφτετέλη. Αλλά μην κλείσει κανένας ακόμα τον υπολογιστή τα ραδιόφωνα, γιατί έχει σημασία. Πρωινό, καλύτερο το δειλινό που ρίχνει μαγικά τους τόνους και τα ήθη. Τώρα καλύπτει νύχτα τα λάθη και τα πάθη και πνίγει μες στα στήθια τον πόνο μας σαν δάκρυ. Και πλησιάζει η ώρα που ξαναζω σκηνές εκείνες τις στιγμές. Και πλησιάζει η ώρα μ' αγγίζουνε μορφές καμένες από το χθες. Μυστικό με πίκρες με έχεις μάθει. Δεν ήρθε η στιγμή το γέλιο μου να σπάσει. Τώρα μπορείς να ανοίξεις φτερά για να πετάξεις. Και πριν τελειώσει η μέρα ο κόσμο μου να αλλάξεις. Και πλησιάζει η ώρα που ξαναζω σκηνές εκείνες τις στιγμές. Και πλησιάζει η ώρα μ' αγγίζουνε μορφές καμένες από το χθες. Κι αν σου ξέφυγα για λίγο είναι η χαρά μου. Ξέρω στο πρώτο φως θα χάσω την υγεία μου. Αυτό το βάρος θα έχω για πάντα στην καρδιά μου. Να το ξεχνώ για λίγο μα πάλι είναι μπροστά μου. Και πλησιάζει η ώρα που ξαναζω σκηνές εκείνες τις στιγμές. Και πλησιάζει η ώρα μ' αγγίζουνε μορφές καμένες από το χθες. πρώτη στιγμή μου έχεις αφήσει κάποια αραπάντητα ερωτήματα. Μίλησες για πράγματα που ετοιμάζεις και για συνεργάτες που θα αναφέρεις. Είναι καλή στιγμή να τους πούμε, έτσι. Δεν ξέρω, εσύ δεν θα μου πεις. Έτσι, όχι, είναι πολύ καλή στιγμή. Θες να πιεις ένα νερό? Όχι, όχι. Ωραία. Δεν θέλω να πιω νερό. Σε βλέπω γιατί κρατάς μπουκάλι ήδη. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να αναφέρω έτσι, εκτός από τα δύο παιδιά που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, είναι επίσης ο Κώστας ο Παπασπυρόπουλος στα τύμπανα, είναι ο Γρηγόρης ο Έλντικ στο σαξόφωνο και είναι και ο Θάνος ο Παπαγεωργίου στο μπάσο. Είναι τα παιδιά που πρωτοπήγαμε μαζί στην Πολωνία, διακριθήκαμε και συνεχίζουμε να παίζουμε. Έχουμε κάνει δηλαδή τώρα ένα χρόνο, έχουμε κάνει κάποιες εμφανίσεις επιλεκτικά σε κάποια μέρη στην Πάτρα όσο μπορούσαμε, σε κάποια φεστιβάλ και νομίζω ότι έπεται κάποια συνέχεια γενικά. Να σε διακόψω μόνο να σου πω ότι ένας φίλος γράφει ανώνυμα εδώ στο mail μας, τζάζο τσιφτετέλια, wow. Αυτό. Λοιπόν, είναι καλό πάντως για όσους σας στέλνουν μηνύματα να μας βοηθάνε στην επικοινωνία γράφοντας και ένα στοιχείο για το ποιοι είναι. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, ένα ψευδόνυμο για να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Η ώρα είναι παρατέταρτο, οπότε μην αγχώνεσαι, μπορεί να το πάμε μια χαρά χρονικά. Ωραία. Ετοιμάζεις κάτι τελικά, ή συνεχίζεις, γράφεις και παρουσιάζεις, γιατί ήταν και αυτό κάτι το οποίο το άφησες αναπάντητο στην αρχή. Αν ετοιμάζω κάτι παραπέρα, λες. Σκέφτομαι μερικά πράγματα. Ήδη είμαι στο κομβικό σημείο, νομίζω, του να κάνω κάποιες κινήσεις. Και είτε να με γράψουν κανονικώς, είτε κάποιος να με ακούσει. Πάντως για την ώρα εμείς εγγράφουμε ένα πολύ κανάλι μέσα. Το ξέρω. Και είναι κάποια πράγματα που ήρθε η στιγμή μετά από αρκετή σκέψη και δουλειά που έχω κάνει να πάνε παραπέρα, όπως έχω πει. Δεν έχω να σου πω κι εγώ κάτι περισσότερο, γιατί δεν ξέρω. Νομίζω το μέλλον είναι αβέβαιο και είναι μπροστά μου. Okay, αρχίζει και εξοκύλει η κουβέντα. Ζωντανές εμφανίσεις για το καλοκαίρι υπάρχουν? Ζωντανές εμφανίσεις κάναμε με τα παιδιά μέχρι τώρα. Όσον αφορά το σχήμα αυτό που παρουσιάζω δικιά μου μουσική και είμαστε με τα παιδιά εδώ που είναι full μπάντα, υπάρχουν στα τέλη σε ένα-δύο φεστιβάλ τα οποία δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα γιατί δεν είναι 100% σίγουρο. Okay. Όπως και να έχει, εγώ θα κάνω κάποιες εμφανίσεις μέσα μάλλον στον Αύγουστο. Αλλά έχει να κάνει με βιοποριστικούς παράγοντες αυτό. Okay, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Γιατί, ναι. Okay. Όχι, ναι. Πώς θα γίνει αλλιώς? Αυτού θα γίνει, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να βρει είτε στο MySpace είτε μέσω Facebook. Γίνονται ανακοινώσεις γενικά των event που μπορεί να διοργανώνει. Okay, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μου έκανε περιέργεια. Εκφράστηκες για τους βιοποριστικούς παράγοντες λίγο αρνητικά. Γιατί αυτό? Ξέρεις γιατί? Γιατί πολλές φορές δεν είναι αυτό που με εκφράζει 100%. Δηλαδή, οι βιοποριστικοί παράγοντες δεν έχουν φτάσει, όσον αφορά εμένα τώρα, δεν έχουν φτάσει στο σημείο στο οποίο εγώ θα μπορώ να κάνω τα πράγματα όπως τα θέλω και να τα ακούω όπως τα φαντάζομαι τουλάχιστον απολύτως. Γιατί. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία εκπτώσεων τρόπον την άλλη. Ναι, μπαίνει σε μια διαδικασία εκπτώσεων, αλλά εκπτώσεων που ουσιαστικά μπορεί να σε εκφράζουν. Με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορείς να ξεσκαρτήσεις μερικά κομμάτια από όλα αυτά που υπάρχουν και να κρατήσεις κομμάτια τα οποία είναι αυθεντικά και σ' αρέσουν να τα παίζεις. Αλλά δεν μπορείς τόσο πολύ να βάλεις δικά σου κομμάτια και να κάνεις δικές σου ενορχιστρώσεις και δικά σου πράγματα μέσα σε ένα πρόγραμμα που γίνεται περισσότερο για αυτούς τους λόγους που σου ανέφερα. Δεν μπορεί ένας ακροατής να διασκεδάσει με κομμάτια σαν και αυτά που ακούμε τώρα? Πιστεύω ότι μπορεί, αλλά το. Εγώ δεν σου κρύβω ότι ήδη. Κάποια από αυτά τα ψιλοσφύριξα μέσα στο στούντιο και στο λέω μιας και μας χωρίζει ένα τζάμι και δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό. Ναι. Και με κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Ταιριάζει με την μπλούζα σου. Και δεν το λέω αυτό για να σε κάνω κοκκινήσεις ή για να σε φέρω σε άβολη θέση, αλλά φαντάζομαι ότι το να συμπεριλάβεις κάποια κομμάτια τα οποία δεν είναι hit και λέγοντας hit εννοώ δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Ακριβώς, ναι, okay, δεν τα γνωρίζει ακόμα. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα, γιατί ίσως μπαίνεις και σε μια διαδικασία αφενός να προβάλλεις και να αναδείξεις δικιά σου δουλειά, αλλά και εφετέρου να βάλεις και τον κόσμο σε κάτι διαφορετικό που δεν ακούει, που δεν θα ξανακούσει τα ίδια και τα ίδια κομμάτια, τα οποία πάνω κάτω στα μαγαζιά επαναλαμβάνονται τα ίδια. Δεν ξέρω αν έχεις πέσει και εσύ Όχι, δεν έχω, ξέρεις τι, έχω προσπαθήσει να βάζω σφήνες μέσα σε προγράμματα, κομμάτια τα οποία να μην είναι τόσο γνωστά ή να θυμίζουν κάτι, αλλά όχι κάτι το οποίο έχει συνηθιστεί. Δηλαδή, Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ακούγεται συνέχεια. Τώρα είναι σίγουρο ότι κάποιες φορές να παίξω κάποια δικά μου κομμάτια. Δεν γίνεται συχνά αυτό. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, τα προγράμματα τα οποία κάνατε και παρουσιάζετε. Ναι. Πάνω σε τι μουσικούς άξονες κινούνται. Εννοείς με τα παιδιά, έτσι, και αφορά τη μουσική. Ναι, φαντάζομαι δεν βγαίνεις μόνος με μια κιθάρα κάπου. Όχι, όχι, εννοείται. Okay. Κοίτα, με τα παιδιά οι εμφανίσεις που κάναμε έχουν να κάνουν με μια μίξη ήχων. Και είναι περισσότερο και ο ήχος που έχουμε στα αυτιά μας είναι πολυσυλλεκτικός. Όλοι. Δηλαδή, όλοι έχουμε ακούσει ροκ, έχουμε ακούσει funk, έχουμε ακούσει jazz, έχουμε blues στοιχεία και έχουμε και το ελληνικό στοιχείο μέσα μας. Όσο να είναι, εγώ το έχω μέσα μου, γιατί από χωριό ψηλά είμαι και τα κλαρίνα πάντα θα ηχούν μέσα μου. Και για μένα δεν υπάρχουν τόσο ταμπέλες, οπότε δεν μπορώ να σου βάλω μια ταμπέλα. Είναι σίγουρο ότι θα ακούσεις πολλά διαφορετικά πράγματα σε μια συναυλία που κάνουμε μαζί με τα παιδιά. Είναι σίγουρο. Οκ, okay, καλώς κατάλαβα. Περίπου. Περίπου. Θα χαρώ να μας ενημερώσει για κάποιο live που θα κάνεις εδώ στην Πάτρα και να μπορέσουμε να τους πρόξουμε όσο γίνεται και εδώ από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Εννοείται. Ωραία. Μας χωρίζουν 9 λεπτά το τέλος, οπότε νομίζω δύο τραγούδια χωράνε. Ωραία. Το επόμενο μετά να αποφωνήσουμε και ας κλείσουμε πάλι με ένα κομμάτι. Θες, ωραία, τι ετοιμάζεις? Ετοιμάζω, θα παίξουμε ακόμα ένα δικό μου κομμάτι. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Τι να κάνουμε. Νομίζω τελικά το ότι δεν παίζεις σε συναυλίες κομμάτια σου. Σήμερα έβγαλα άλλο το άχτυπο. Λειτουργεί ως αποθυμένο, αλλά εγώ δεν το βρίσκω πρόβλημα αυτό στην προκειμένη περίπτωση, μιας και το διασκεδάζω ιδιαίτερα και το απολαμβάνω, θα έλεγα. Λοιπόν, θα πω και ένα κομμάτι που το έχω ολοκληρώσει πρόσφατα, έτσι. Και το έχω γράψει για ένα πρόσωπο. Μα όταν μου μιλάς ότι το έχεις γράψει για ένα πρόσωπο και με καρφώνιζε. δεν γίνεται να μην κάνω μορφασμό. Έτσι. Λοιπόν, για ένα γυναικείο πρόσωπο, Αντρέα, για να μην υπαρξηγιόμαστε. Και δεν έχει, είναι αβάπτιστο ακόμα. Οπότε πάμε απλά να το ακούσουμε. Όμορφη μέρα. Μήπως ήταν Δευτέρα, ίσως πήρα απ' το άγχος ρεπό. Μοιάζει με Τρίτη που η πόρτα θα ανοίξει, με τα μάτια σου θα ανταμωθώ. Μα δεν πειράζει που το πρώτο ταγιάζει, θα με βρει κάπου αλλού μοναχό. Γιατί το ξέρω, όσο θέλω να παίχω, τόσο σχέδια κάνω για δυο. Μήπως ήταν Δευτέρα, ίσως τρέχω να φτάσω εδώ. Μοιάζει με Τρίτη που η πόρτα θα ανοίξει, με ένα δάκρυ θα σε χαιρετώ. Πόλη που αδειάζει, η Αθήνα προστάζει, να μ' αφήνεις αλλού μοναχό. Θα σε προλάβω, μέσα σου θα ανάβω ένα σπίρτο που καίει για δυο. We'll be right back. όμορφη μέρα. Άσχημη μέρα, όμορφη μέρα. Άσχημη μέρα, όμορφη μέρα. Άσχημη μέρα, όμορφη μέρα. Άσχημη μέρα. Εξαιρετικά θα έλεγα. Τι άλλο να πούμε, η ώρα είναι ήδη παρά 4 λεπτά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποφωνήσουμε σιγά σιγά. Από το Studio 2 να τους πάρουμε τη σειρά ήταν Απόστολος ο Γουγουλάκης, ο Ανδρέας ο Μάτζαρης στα πλήκτρα. Έτσι. Και ο Βαγγέλης ο Κεραμάρης στην ακουστική κιθάρα. Okay. Ευχαριστώ πολύ και τα παιδιά έτσι, γιατί με στηρίζουν έτσι, και βάζουν το δικό τους στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Και να ευχαριστήσω εσένα, Ανδρέα, για την πρόσκληση εδώ στο. Να σε καλά, βλέπω. Να πούμε για τον ήχο το δικό σου. Έτσι. Στο Studio 1 είναι ο Θάνος ο Κουνάδης, όπου ρυθμίζει τα κουμπάκια εκεί. Και έχουν μεγάλη σημασία τα κουμπάκια αυτά, πραγματικά. Δεν γίνεται αλλιώς βασικά, για να μπορέσει να γίνει σωστά έτσι. Η όλη αναμετάδοση του προγράμματος. Τα ραδιοφωνικά live εδώ συνεχίζονται και δεν το κάνουμε για να. Και σε ευχαριστώ τέλος πάντων για τα καλά σου λόγια, αλλά ας μείνουμε εκεί. Είναι κάτι που αξίζει και καλή συνέχεια και καλό δρόμο. Ας μείνουμε εκεί, τελειώνουν την άλλη εβδομάδα όμως, την άλλη Δευτέρα, με το τρίκυκλο, άλλη μία μπάντα νέα, όπου έχουν ως άξονα. Είναι και ωραία μπάντα, τους έχω ακούσει. Να τους και εγώ τους έχω ακούσει και μάλιστα εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που ενορχιστρώνουν τα κομμάτια τους, με ένα μαντολίνο, μια κιθάρα και μια τρομπέτα, έτσι, που έτσι. Ήταν ιδιαίτερα ωραίο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για την άλλη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ. Να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα με τον Νίκο Αντοχή της Τρίτης. Ήταν στο Studio 2 ο Απόστολος Γουγουλάκης με την παρέα του, που μας έπαιξαν δικά τους κομμάτια. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Χαιρετώ και να του πω στο επανειδήν σε κάποιο live. Και εσένα, Αντρέα, σε κάποιο live να τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι από τις Τρύπες σε μια περίεργη διασκευή. Αν δεν χωράς μέσα σε μια άλλη πατρίδα, αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια νηροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γαλιά φυλακή. Μέσα σε μια άλλη πατρίδα, αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια νηροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γαλιά φυλακή, τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς, τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά, τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς, τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά. Hey! Αν δεν χωράς μέσα σε ένα νοστο αστείο, αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή, αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοπορνείο, αν δεν χωράς ένα σπασμένο χορμί. Μέσα